Proszę, ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 10 lipca, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Minęła 18. Serwis informacyjny i Justyna Mączka. Ponad 300 rodzajów leków brakuje w aptekach. Minister zdrowia zapewnia, że sytuacja już się poprawia. Za darmo będzie można wymienić nowe e-dowody z błędem. Wydrukowano ich ponad 700 tysięcy. Nie 3, a 9 zł za godzinę. Tyle ma kosztować parkowanie w Krakowie. Chorzy mają problemy z kupieniem w aptekach około 300 rodzajów leków, przyznaje główny inspektor farmaceutyczny. Brakuje preparatów stosowanych m.in. w leczeniu cukrzycy, astmy, nadciśnienia czy chorób tarczycy. Naczelna Izba Aptekarska w liście do ministra zdrowia informowała w poniedziałek, że w aptekach jest problem z blisko 500 produktów leczniczych, a zapasy ich odpowiedników też są ograniczone. Minister zdrowia zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą. Tematem zajmuje się Katarzyna Ingram. Główny inspektor farmaceutyczny Paweł Piotrowski mówi, że monitoruje sytuację związaną z brakiem dostępności leków. Opierając się głównie na listę wywozową, to dotyczy około 95 substancji leczniczych, które są w różnych postaciach i w różnych formulacjach. W naszych ocenach to nie chodzi o 500 pozycji, tylko po prostu zagrożone jest, no powiedzmy sobie, 300 kilkanaście. W poniedziałek ma zostać uruchomiona specjalna, bezpłatna infolinia, z której pacjenci będą mogli się dowiedzieć, gdzie mogą kupić dany lek lub jego zamiennik. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapewnia, że do aptek docierają już brakujące leki. Już w tej chwili ponad 1 000 000 opakowań na przykład leku Eutyrox, którego brakowało faktycznie przez te 2 miesiące. Już mamy ponad 1 300 000 opakowań w Polsce. Główny inspektor farmaceutyczny zapewnił, że brak leków nie dotyczy szpitali. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Minister zdrowia poinformował, że problem był nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, a był związany m.in. z problemami z produkcją w Chinach substancji stosowanych w lekach. Nowe e-dowody z błędem będzie można bezpłatnie wymienić, informuje szefowa MSWiA Elżbieta Witek. Jednocześnie zapewnia, że dokumenty są ważne. Błąd polega na tym, że w warstwie elektronicznej nie zapisano wymaganych ustawą danych, a mianowicie imion rodziców oraz nazwiska rodowego. Do tej pory wydrukowano około 750 tysięcy takich dowodów. Chcę tutaj uspokoić naprawdę, żeby nie wprowadzać takiego zamętu wśród obywateli, że mają dowód, który jest wadliwy. On nie jest wadliwy. On zawiera nieścisłość w stosunku do tego, co mówiła ustawa i my tę nieścisłość naprawiamy. Resort zapowiada, że prace nad naprawieniem oprogramowania, które pozwoli prawidłowo kodować chipy w e-dowodach, potrwają jeszcze kilka tygodni, a wkrótce będą się musiały zacząć prace nad przygotowaniem kolejnej dużej operacji związanej z dokumentami tożsamości. Zgodnie z unijnymi wytycznymi za 2 lata dowody osobiste powinny mieć tak zwaną drugą cechę biometryczną. Dziś jest to twarz. Unia chce, żeby dodać do tego jeszcze odcisk palca. Nawet 3-krotne podwyżki cen za parkowanie w centrum miasta szykuje Kraków. Z 3 zł na godzinę stawki mają wzrosnąć do 9. Powód? Konieczność ograniczenia liczby samochodów wjeżdżających do centrum. Parkowanie w centrum Krakowa jest swoistym wyczynem względem poszukiwania miejsc parkingowych, w związku z czym trzeba po prostu wprowadzić korektę. Wyjaśnia dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie Łukasz Franek i dodaje, że opłaty będą także w weekendy. W interesie mieszkańców tej strefy jest to, by w soboty i niedzielę ulice pod domami, gdzie odpoczywają po tygodniu pracy, nie były oblepiane samochodami tych, którzy przyjeżdżają do rynku na kawę. Ostatnie słowo w sprawie podwyżek będzie należało do krakowskich radnych, którzy już zajmują się projektem. Na koniec w serwisie Trójki odwiedzamy Londyn. Otwarto tam właśnie pierwszą w historii wystawę poświęconą działalności brytyjskiego wywiadu. Chodzi o jednostkę, która zajmowała się podsłuchiwaniem i rozszyfrowywaniem tajnych wiadomości. Jest więc także mocny polski akcent. Snop światła rzucony na to, co dotychczas pozostawało w cieniu. Jest doskonale zabezpieczony telefon w walizce z lat 80., którego Margaret Thatcher używała do zarządzania wojną o Falklandy. Możemy odwiedzić dom państwa Kroger, sowieckich szpiegów mieszkających na przedmieściach Londynu. Dom naszpikowany aparaturą, w ścianie mikrofon, pod podłogą radiostacja. Do tego odtworzenie części baraku z Bletchley Park, gdzie pracowano nad złamaniem szyfru Enigmy, no i kopia Enigmy opracowana przez polskich kryptologów. Naprawdę chcieliśmy podkreślić rolę Polaków przed i w trakcie wojny. To idealna kopia niemieckiej Enigmy, jaką stworzyli we

Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po godzinie 18. Wspominamy dziś garbusy. Znalazł się akumulator. Tak, tak. Wiemy, gdzie był. Ale nie tylko tam. Miał też swoje miejsce. Chciałam powiedzieć, że w latach 70. mój ojciec prowadził z Holandii Volkswagena garbusa i mieliśmy specjalne miejsce w kuchni na akumulator. No mniej więcej tak co dwa dni trzeba było ładować. Dwie dwójki i siedem trójek. W sprawie garbusów zd3@polskieradio.pl. Być może także w sprawie wspomnień historii ikony motoryzacji. Na numer SMS to już teraz dla tych, którzy chcą mieć płytę tego tygodnia trójki na własność. Pocahontas i Renesa. No to niech będzie hasło renesans. Wysyłamy pod numer 71335 wraz ze swoimi danymi. Imię, nazwisko i adres. Pocahontas, renesans. Dwie płyty tygodnia dla Państwa. Czas ekspansji, nowy szans, renesans. Pokonamy dystans, fałsz i ocean kłam. Zbudujemy przystań tam, gdzie nieważny nas. Kasujemy insta i zamieszkamy tam. Czas ekspansji, nowy szans, renesans. Pokonamy dystans, fałsz i ocean kłam. Zbudujemy przystań tam, gdzie nieważny nas. Kasujemy insta i zamieszkamy tam. To nie my i nasze być albo nie być jak Szekspir. Zamiast wierszy mamy teksty, a tęsty we krwi. Szkoła pchania wersy arcyważnych kwestii. Jak anioła freski, liczna prestiż. Mam w planach dotrzeć tam jak Vasco da Gama. Potem poprzez cieśninę Magellana się otrzeć. Ośmiesz poczuć mocniej emocje. Czeka gdzieś ma polana i hamak. Jak Kopernik swemu wierni, aż się wypełni nasz gwiezdny terminarz. Na półce masz zestaw prac niczym wernisaż. Zauważ, obracamy glob kolejny raz. Terra nova incognita, kolumbiana, niezdobyta, niezbadana, seniorita, tabula rasa nabita, carte blanche i ocean szans, od rana mnie bita. Czas ekspansji, nowych szans, renesans, pokonamy dystans, fałsz i ocean kłam, zbudujemy przystań tam, gdzie nieważny nas, kasujemy insta i zamieszkamy tam. Czas ekspansji, nowych szans, renesans, pokonamy dystans, fałsz i ocean kłam, zbudujemy przystań tam, gdzie nieważny nas, kasujemy insta. Nieraz leżę, snuję teorie, jak teraz w nie wierzę. Albo szczerze idąc Mona Lizą na spacerze. Wierzę dantejskich scen, że w kraterze. A my carpe diem, nie kurs na ostatnią wieczerzę. Szukam miejsca, obrażam majestat jak Luther. Walczymy na wojnie idei. Wolność płynie z serca i bierze tylko w przyczynę i skutek. Bunt jak Galileo Galilei. Rozprzestrzeniam myśli jak Gutenberga druk. Jeden cel dla wszystkich, choć miliony dróg. Stuk, puk do twojej głowy, puka prawdy dług. Nie omieszka tam zamieszkać, nieistotny jaki próg. Za wcześnie na kosmos, sam raz na świat. Umiejętności rosną od lat jak nie jak tak. Idziemy po mistrzostwo, klasycznie ja i brat. Pas, werbel, stopa, rach i efoka, poka, skład. Czas ekspansji, nowych szans, renesans. Pokonamy dystans, fałsz i ocean kłam. Zbudujemy przystań tam, gdzie nieważny nas. Kasujemy insta i zamieszkamy tam. Czas ekspansji, nowych szans, renesans. Pokonamy dystans, fałsz i ocean kłam. Zbudujemy przystań tam, gdzie nieważny nas. Kasujemy insta i zamieszkamy tam. Takie dziś tytułowe nagranie z płyty tygodnia Pocahontas i Renesans. Serdecznie gratulujemy. Pani Jagoda z Orzesza i pan Andrzej z Włodzisławia Śląskiego otrzymują po egzemplarzu tej płyty. A płyty tygodnia wrócą jutro także po 18. Zapraszamy do trójki. Wywoływał salwy śmiechu, przez co stał się aktorem komediowym, choć miał również predyspozycję do kreowania postaci dramatycznych. 50 lat temu w wyniku obrażeń po wypadku samochodowym zmarł Bogumił Kobiela. Aktor znany z wielu ról filmowych, występów kabaretowych, miał zagrać kaowca w rejsie Marka Piwowskiego. nie zdążył. Jego samochód zderzył się czołowo z innym pojazdem przy prędkości 60 km na godzinę. Zmarł podczas operacji 10 lipca 1969 roku w wieku 38 lat. Nawet epizody w jego wykonaniu, tak jak rola instruktora narciarstwa w Wojnie domowej, są do dziś hitem internetu. Uwaga, ćwiczymy proste. Ewolucja zasadniczo polega na tym, że piętami wypychamy tyły nart, stopy razem. Jak się nie wywrócisz, to się nie nauczysz. Następny. Bobek, bo tak na niego wszyscy mówili, jest pieszczochem rodziny, spędza dzieciństwo i młodość przyjeżdżając do Tenczynka. Zbieranie grzybów to był cały rytuał, to było całe misterium. Fragmenty wypowiedzi gościa klubu Trójki Katarzyny Borowieckiej, Macieja Michała Szczawińskiego, autora książki Zezowate Szczęście, opowieść o Bogu Mile Kobieli. No i oczywiście jego ojciec, Ludwik Kobiela, oni tutaj mieszkali w Katowicach przy ulicy Poniatowskiego, Kobiela w ogóle urodził się w Katowicach. Tak to się wszystko zaczęło. Skończył szkołę w Katowicach. Czy to u państwa? Tak, tak. W naszym liceum Kopernika. Czy jakoś szkoła to zapamiętała? W każdym opracowaniu, które jest szkoła robi encyklopedycznym, z okazji kolejnych rocznic. Witold Terlecki, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego imienia Kopernika w Katowicach. Jest informacja o naszych absolwentach, w tym o Kobieli, aktorze, uczniu, tak samo jak i ojcu, bo jego ojciec tutaj też był nauczycielem. W Koperniku pracował po zakończeniu wojny. Więc to jakby taka historia rodzinna. Pojawia się nazwisko Kobiela. Ale go piszczy. Idziemy wszyscy na manifestacyjny pochód. Trzeba poprzeć politykę marszałka. No tak, ale ja mam... Nie. Nie wolno wam odmówić. Tylko że ja mam tylko repetycję o 7:00. Ach, zdążycie. Stopniowo począł mnie ogarniać nastrój tego krzyczącego tłumu. Na kombo! Ani przez moment nie miał wątpliwości, że wybrał drogę jedyną dla siebie możliwą, a jednocześnie, że ta droga jest jakimś rozminięciem się z jego wnętrzem. On był człowiekiem, który nie cieszył się życiem. Proszę sobie wyobrazić, król śmiechu nie cieszy się życiem, chociaż ma w tamtych czasach dobre samochody, ostatni to było BMW, chociaż ma w końcu to mieszkanie M3 na ulicy Ludnej. Receptę proszę. Kiedy pani magister kończy nocny dyżur? Jutro. Więc jutro będę czekał. A jak tam twoje M3? Właśnie już jest. O, gdzieś to załatwił. W aptece! On był bardzo oczytany, on czytał poezję, klasyków. Cały czas, nie mając czasu, znajdował chwilę na to, aby czytać książki. I nawet tego feralnego dnia, kiedy miał miejsce ten wypadek w lipcu 69 roku, także w bagażniku tego samochodu były książki. To też dużo mówi o Bogumile Kobieli. Panie Trznadel, czy pan jest Trznadel czy Trznadel? Trznadel, panie prezesie. Czy trznadle już odleciały? Nie odlatują w ogóle. To dobrze, byłby pan jedynym trznadlem, który nie odlatuje. Oczywiście. A po co ja to panu mówię? Pan nie ma umysłu refleksyjnego. Ja mam w odróżnieniu od pana umysł niezależny, analityczny i autonomiczny. Wspomnienie o Bogumile Kobieli w 50. rocznicę śmierci artysty zebrała Ewa Dudzińska. Gdy odszedłeś, dla mnie stanął czas. Przyszedł po mnie odrzucenia strach. Czy widzisz okiem domy? Czy o to, co grałeś, masz? Dręczę się w kółko, życząc szczęścia wam. Śledzę, śledzę was jak szpieg po kryjomu. waszej pościeli rzucam cień. Nie kłam, nie kłam, nie kłam, nie kłam znów, że wyjechałeś z nią z miasta i już balkony księżycem zaglądam. Widzę jak wam dobrze tu. Śmieje się, mdłości wina koją ból. Barbara Brońska z tegorocznej trasy Lata z radiem wystąpi 30 sierpnia w Krakowie. Polecamy i zachęcamy również do słuchania, ale także do odwiedzenia Parku Jordana. To na scenie głównej 30 sierpnia w Krakowie. Lato z radiem i na żywo, i w radiu, także w Trójce. Zapraszamy do Trójki. 20 minut po godzinie 18. Banknoty. Głównie interesuje oczywiście nas ich nominał. Niemniej zauważamy, że na tych polskich przynajmniej widnieją podobizny wyłącznie mężczyzn. No, kiedyś było inaczej. Na banknocie o nominale 20 tysięcy złotych, niektórzy z Państwa pewnie pamiętają, mogliśmy ujrzeć Marię Skłodowską-Curie. Może czas, by kobiety wróciły na banknoty. Taki pomysł promuje Eric Won, członek Rady Polityki Pieniężnej, który zaproponował wprowadzenie do obiegu nowego banknotu o nominale 800 zł z wizerunkiem Marii Konopnickiej. 800 zł to taka no dziwna kwota. No, byłbym zdziwiony, gdybym dostał taki banknot. Fajnie, że kobieta na banknocie, ale 800 zł. Ten nominał taki. Tak, to już jest duży. 500 zł to już sprawia problemy. Duży nominał, pewnie niewiele bym go widział. Nie mam nic przeciwko jak najbardziej. To nie jest dobry pomysł, ponieważ trzymamy się systemu dziesiętnych w banknotach. Marek Konrad, Warszawskie Centrum Numizmatyczne. Mamy banknoty 10, 20, 50 zł, 100, 200 i teraz 500 zł wprowadzone. I takie przeskoczenie częściowe na 800 jest to bez sensu. Bardziej spodziewany jest banknot 1000 zł. Zaskakujące jest 800 zł, natomiast nie zaskakuje mnie Maria Konopnicka. Ewa Wojdyło, Stowarzyszenie Kongres Kobiet. Uważam, że to świetny pomysł, że w ogóle kobieta się znajdzie w tym panteonie symboli. Natomiast dlaczego jeszcze? Ja osobiście, ponieważ reprezentuję kobiety współczesne, a nawet bym powiedziała nowoczesne, no to uważam, że to jest moja przyjaciółka. Ona jest osobą, która przecierała szlaki wolności, wyzwolenia, dojrzałości, wykształcenia kobiet. Mieliśmy banknotę z wizerunkiem kobiecym. Przede wszystkim Maria Skłodowska-Curie była bardzo popularną. Była też Emilia Plater na jednym z banknotów za czasów komuny. I przed II wojną światową były również kobiety umieszczane, tak zwana Jadwiga się pojawiała. No właśnie, no i gdzie one się podziały? No właśnie, jest ten problem. Bardzo rzadko się umieszczały kobiety. Niedocenione na pewno są kobiety w naszym dorobku takim ikonograficznym na pieniądzach. Mnie by się podobała na przykład Olga Boznańska. Podobałaby mi się Stryjeńska. Ja jestem po historii sztuki, więc pamiętam artystki. Ich tak wiele nie było, więc łatwo pamiętać. Ale od dzieciństwa żywię ogromny kult dla Marii Skłodowskiej-Curie. I uważam, że no, jest to niedościgniony wzór kobiecej odwagi. Ją odrzucił Uniwersytet Jagielloński, bo była kobietą. To nie były jakieś zamierzchłe czasy, to nie było już średniowiecze. Pojechała na Sorbonę i rozsławiła Francję. Myślę, że należy jej się taka spóźniona cześć. Być może lepszym będzie rozwiązaniem zrobienie dwustronnego banknotu. Na obu stronach będzie powiedzmy podobne rozwiązanie emitenta, że to jest emitentem, nominał, data, podpisy odpowiednie, tylko że na jednej stronie będzie na przykład mężczyzna sławna osoba, jak Jan III Sobieski jest na 500 złotówce, a na odwrocie na przykład może być królowa Marysieńka jako kobieta, żeby to było też uhonorowanie kobiet. No to może w ogóle idźmy w jakichś poetów, jakichś artystów. A dlaczego nie? Jakieś... To by było nawet fajnie, taka Jadwiga jakby się pojawiła na naszych banknotach. Dlaczego tylko faceci albo mają być? Albo tak. Też uznana. No i dotąd byli sami mężczyźni, więc... Pora na zmiany. O nowy pomysł, który zrodził się w Radzie Polityki Pieniężnej, pytała Justyna Gocji. Państwo błyskawicznie zareagowali, m.in. pan Stefan. Jak to nie ma kobiet na banknotach? A Kopernik?

rozliczyć kolejnego miesiąca cło. A my chcemy, żeby na zasadach ogólnych, czyli do 25 dnia kolejnego miesiąca, więc to jest istotna zmiana czasowa. I o co generalnie chodzi w tej zmianie, że takie zasady, jakie chcemy już wprowadzić, obowiązują w Holandii, w Niemczech, na Litwie, czyli w bezpośrednio takich portach, które są konkurencyjne dla polskich portów. I powoduje to, że część strumienia po prostu dóbr, które trafia na polski rynek, przechodzi przez tamte porty, a mógłby przechodzić przez nasze. Cło dla Skarbu Państwa i także rozwój dla portów i po prostu nasi importerzy wprowadzają wtedy te dobra przez, a także i zagranicznie przez polskie porty. Więc to czyli jest taki na razie plus. Korzystają na tym Niemcy, Holendrzy, tak? Tak, a nie my. A mam nadzieję, że to istotnie zmieni warunki gry. Kolejna zmiana to prawo do błędu w pierwszym roku działalności dla przedsiębiorców osób fizycznych, czyli dla tych, którzy się wpisują do CIDG. To jest taka żółta kartka, my ją nazywamy. Czyli jeżeli ktoś naruszy jakiś przepis, tak, to nie zostanie ukarany za to karą administracyjną czy też mandatem, jeżeli usunie, tak, jeżeli usunie to naruszenie i to w pierwszym roku działalności dla tych nowych przedsiębiorców będzie obowiązywało, bo oni dopiero się rozkręcają, jeszcze nie wiedzą, powiedzmy, że znać wszystkich przepisów jest trudno osiągnąć, więc w tym pierwszym roku dajemy takie przedpole, żeby te naruszenia, żeby każdy miał właśnie, tak jak mówimy, to prawo do błędu do tej żółtej kartki. Oczywiście jeżeli ponownie, no to już jest tak czerwone. Czyli to jest tylko jedna żółta kartka. Jedna żółta kartka, ale oczywiście mówimy w tym samym przepisie, tak, w tym samym naruszeniu, więc jeżeli naruszymy jakąś inną materię, no to wtedy mamy też tam żółtą kartkę. Okay. Tak. A dlaczego to było przez rok? Myślimy, że to jest taki odpowiedni okres, tak, żeby już się zapoznać z tym swoim rodzajem działalności, czyli na przykład jeżeli prowadzę salon fryzjerski, to już mam czas, żeby się zapoznać z tymi przepisami i już wiedzieć, jak się funkcjonuje. Myślimy, że to właśnie dla tych początkujących jest najtrudniejsze na początek, bo dużo, tak, w ogóle na początku chcemy, żeby nam się interes kręcił, żeby nam się opłacał, żeby zyskać klientów, no i to jest taki moment, kiedy możemy napotkać trudności, no i ta przeżywalność też w firmie jest różna, tak. Kolejna rzecz to... Trzecia, czyli ochrona konsumencka też dla przedsiębiorców w pewnych przypadkach, kiedy to, co kupują, te dobra, nie są jakby związane bezpośrednio z jakimś ich zawodowym charakterem. Brzmi to dosyć trudno, więc najlepiej na przykładzie. Mhm. Mechanik samochodowy, który kupuje obecnie drukarkę i weźmie fakturę, no jest... Taką drukarkę do komputera. Tak, drukarkę do komputera. No nie może skorzystać z instrumentów konsumenckich, teraz będzie mógł. Czyli rękojmia, odstąpienie od umowy, też zakazane klauzule w umowach. Czyli będzie mógł wziąć na nią fakturę, a zostać potraktowany jak konsument. Ale bo to dlatego, że drukarka to jest drukarka, a nie na przykład... A nie na przykład silnik, czy turbina. Czy tak? Turbina, aha. Tak, okay. Tak. No i tutaj istotne, że to no, ważne, że to w interpretacji mocno ważne będą te kody PKD, które się podaje w CIDG, czyli te jaką działalność się wykonuje. I czwarta rzecz, to już od dłuższego czasu postulowana przez środowisko rzemieślnicze, czyli umożliwienie rzemieślnikom prowadzenia działalności także w formie spółki. Do tej pory, jeżeli ktoś, mając ten status rzemieślnika, chciał prowadzić w formie spółki, no to tracił status rzemieślnika. A mówimy o całkiem sporej grupie ludzi. No, mamy w Polsce 190 tysięcy około osób z dyplomami czeladniczymi i 20 tysięcy z mistrzowskimi. Czyli to jest zmiana dotycząca, dająca szansę ponad 200 tysięcy osobom. Czyli do tej pory, nie wiem, Kowal nie mógł założyć sobie spółki, tak? Nie. Mhm. Nie, znaczy oczywiście każdy obywatel RP mógł założyć, tylko że stracił status rzemieślnika, tak? Więc to się z tym wiązało i tutaj dajemy możliwość zakładania tych spółek. Zmiana postulowana od dawna przez środowisko, popierana przez nie. To mamy jeszcze czas na jakieś jeszcze jedno udogodnienie dla przedsiębiorców? To może uproszczenia odnośnie dla osób pracujących w gastronomii, tak? Bo do tej pory było tak, że jeżeli ktoś chciał pracować w gastronomii, to potrzebuje specjalnego badania epidemiologicznego, czy tak. I do tej pory sama osoba przed zatrudnieniem nie mogła po prostu uzyskać tego Tak? Dopiero pracodawca mógł jakby skierować na to badania. Tak, ktoś, kto chce pracować w gastronomii, może sam pójść i się przebadać. Z gotowym dokumentem przyjść do pracodawcy. Tak, a później to jakby drugi komponent tej zmiany to będzie to, że przy zmianie pracodawcy, jeżeli to orzeczenie nie wygasło, to ono będzie dalej ważne. Bo tak to za każdym razem trzeba było ponownie. A powiedzmy, to jest, powiedzmy szczerze, branża, gdzie zmiany są częste, zmieniają się lokale i pracodawcy. No dobrze, o fajnych rzeczach tutaj mówimy, jeśli chodzi o przedsiębiorców, ale teraz proszę powiedzieć, kiedy to się urzeczywistni realnie w naszym życiu gospodarczym? Można przypuszczać z dużym prawdopodobieństwem, że jeszcze Sejm tej kadencji uchwali to prawo, mamy taką nadzieję, i wtedy te zmiany w większości wyszłyby już od 1 stycznia 2020 roku. Ale wspomniał pan, że chodzi tam o zmiany w ponad 60 ustawach i to zdążymy? No, żeby wszystko jest przygotowane, mam nadzieję, wszystkie te zmiany konkretne są rozpisane na artykule. Ten projekt jest gotowy legislacyjnie. Oczywiście posłowie i legislatorzy sejmowi muszą tak przyjrzeć się temu projektowi, ale on jest gotowy, tak? Więc jakby to jest produkt w 90-kilku procentach gotowy. Oczywiście Sejm zawsze ma prawo dokonać jakichś zmian. Czyli jeśli w tej kadencji, to jest szansa, że od 2020 roku przedsiębiorcom będzie lżej, przynajmniej w tych aspektach, o których żeśmy tutaj teraz mówili. Dokładnie tak. I co dalej? Mam nadzieję, że te zmiany poprawią istotnie warunki działalności. Jest jeszcze kilka innych ustaw, które tutaj zmieniają pole gry. Także już skierowane do Sejmu, przyjęte przez rząd nowe prawo zamówień publicznych. W Sejmie, zresztą właśnie teraz w Senacie jest ustawa, która ma zwalczać zatory płatnicze. Także ustawa nowa o prosta spółka akcyjna. Trochę tych zmian mam nadzieję, że nastąpią. To powiedział Wojciech Paluch, dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Otwieram usta, usta otwieram, otwieram usta, gdy wyrazom w pędzie zabrakło sensu, morał nie ma w nich. Wytrącona z równowagi, z głośnym hukiem leci. Tęskno i bzdury. Po reportażu rozstrzygnięcie konkursu, szczęśliwcy biorący udział, walczący o karnety na OFF Festival z pewnością się ucieszą. Teraz za 16 minut 19. Reportaż w Trójce. Wakacje w pełni, a że młodzież lubi eksperymentować w wolnym czasie, to niestety także okres wzmożonej aktywności dealerów narkotyków. Bohater dzisiejszego reportażu ma 26 lat, narkotyki bierze od 13 roku życia. Jakubowi Tarce opowiedział o swoim uzależnieniu, jego przyczynach i próbach wyjścia z nałogu. Zapraszam do wysłuchania reportażu o dość kontrowersyjnym tytule Brać, nie brać. Ja biorąc właśnie takie rzeczy, to uciekałem chyba od samego siebie, jakim jestem, gdzie dawało mi to na początku to, że byłem opanowany, spokojny, bezproblemowy człowiek. Zdenerwować mnie to było naprawdę ciężko. Jeżeli chodzi o dopalacz, no to mefedron mianowicie na przykład, to na początku wzrok lata jak cholera. No, później to można przebiec Warszawę w tą i nazad, nie? I nie odczuwając bólu w ogóle żadnego. Tyle energii, tyle siły? Przynajmniej na mnie tak działało. Na niektórych może to działać euforycznie, gdzieś tam on leży sobie w jakimś swoim stanie błogim i rozkmija gwiazdy, nie? To różnie na ludzi działa, tak? Na mnie działało tak, że jak ja jestem człowiekiem, który bardzo dużo pracuje, lubi pracować. Jak chodziłem do pracy, to robiłem więcej niż potrzeba. Miałem taki przypadek swego czasu, że kierownik nawet przymykał oko na to, że Brian wiedział o tym dokładnie, przymykał na to oko, nie wyrzucił mnie z pracy, nawet policji nie wezwał, dlatego że miał wydajnego człowieka. Chodziło o to, że była wydajność w firmie i jak widział, że jestem w stanie, to z uśmiechem na twarzy był. Powiedział, że będzie zrobiona robota, tak? I gdzieś widział, że nie chodzę, nie szlają się, tylko bardziej pracuję. Moje zetknięcie pierwsze było proste. Miałem jakiś tam okres taki właśnie buntowniczy, to był 13 rok życia. Mój mądry braciszek starszy rozsypał i powiedział, że to jest lek na moje problemy. A brat sam brał, czy nie? Czasami tak, czasami nie. Ja mu powiedziałem, że to są narkotyki. On powiedział, że spróbuj, to zobaczysz. Faktycznie spróbowałem i zobaczyłem. Nie wiem, co to było, ale 3 dni po tym latałem, miałem starszy mit. Wyciągałem ludzi, zaczepiałem ich, rozmawiałem z nimi, o żadnych problemach nie myślałem. Byłem miły, uprzejmy, pomocny i tak dalej. Nie denerwowały mnie rzeczy w stylu niedokręconych ran. Cały czas mnie to denerwuje. Jak kapie. To jest drażniące. Moment pobudliwość, straszną. I teraz wiesz o tym. Ale wtedy jeszcze nie wiedziałeś. Wiedziałem. Wiedziałem o tym, że też fakty z życia mojej przeszłości też wykształtowały mój charakter gdzieś, nie? I taki jestem, jaki jestem. Mm-hmm. No. Czy jesteśmy z kamienic na Pradze, czy z willi na Wilanowie, to nie ma znaczenia. Raczej jakiego środowiska, czyli czy jest patologia w domu, prawda? Patologia mam na myśli na przykład zaniedbywanie dzieci, niekoniecznie alkohol. Zaniedbywanie dzieci, na przykład rodzice są w pogoni za pieniędzmi. Znam taki przypadek. Inny przypadek był na przykład dziewczyny, która w jakimś mieście już X, załóżmy sobie, miała rodziców, ojciec był dziekanem, a matka była wykładowczynią. Ona żarła leki. Dobrze się uczyła, żarła leki, bo była presja, żeby się skupiła tylko na karierze, nauce i tak dalej. Ojciec był tyranem strasznym, nie? Mówisz o innych przypadkach, a twój przypadek i twój dom? Mój przypadek i mój dom? Mama alkoholiczka nie żyje, tata alkoholik, który nie pije od 12 lat. Tata się obudził za późno trochę, bo ja już zacząłem brać, już się rozpędziła machina narkomanii. Jedyne, co we mnie zaszczepił, to chęć do pracy. Mama nie zwracała na mnie uwagi, ojciec też. Zawsze byłem na uboczu, szary od ludek. Nisko samoocena. Chodziłem kiedyś w podartych ciuchach, bo matka wolała na kupę WC wody, nie? Niż kupić mi buty normalne. Miała konkubenta i ona była na konkubencie skupiona. My byliśmy, bo byliśmy, nie? Szukałem gdzieś ostoi w różnych środowiskach. Właśnie z ćpunami, no ćpuny, recydywiści, tam się odnajdowałem dobrze, bo dostawałem zrozumienie, jakieś uwagę, nie? Zawsze mógłbym pogadać, pośmiać się i tak jakoś luźno się czułem, bo wiedziałem, że nie jeden miał nie lepiej niż ja. W ogóle dziwne, że się uchowałem bez jakichś tam problemów więziennych. Problemów z policją i tak dalej. To jest cud jakiś. Dostęp do narkotyków miałeś łatwy ze względu na brata, czy on w ogóle jest łatwy dla kogoś, kto chce brać? Łatwy jest dla kogoś, kto chce. Jeżeli jest sprawiony w boju, to nawet i znajdzie na Kaukazie dealera. Ty się był jeszcze uczyłeś? Mnie nie było w szkole w ogóle. A jak byłem, to nie miałem koloru oczu. I w zimę pociłem się jak cholera. W zimę. To dziwne, nie? Tacie pomagałem w pracy, to jego szef tam mi zawsze sypnął jakieś pieniądze. Przychodziłem z rana, zamiast ze szkoły to tam i miałem cały dzień z głowy, prawda? Ja nie umiem panu powiedzieć, kiedy człowiek się uzależnia. To jest po prostu chwila, moment. Praca, branie, samotność, praca, branie, samotność. Jak człowiek wali, no to już nawet na zdrowie nie patrzy. Na refleksję. To jest instynkt. Prawda? Jak zwierzęta. To ten twój stan taki na narkotykach, dopalaczach, ile czasu trwał? Od 13 roku życia ciągnąłem amfetaminy, mam 26 lat. No to już można sobie policzyć. Odliczając 4 lata odwyku, to jest 9 lat. Jak to się stało, że trafiłeś na odwyk? Do Monaru? No. Mama zamiast mnie wysłać do MOW-u, czy tam na jakąś terapię odwykową, bo w gimnazjum właśnie zauważyli, że jedna śpana jestem, no to... Wysłała mnie do Monaru. Byłem tam półtora roku. W dzień zakończenia uciekłem. I robiłem to samo. Jak można uciec w dzień zakończenia? No, odbiło mi. To jest dziwne. Narkomani tacy są. Nie rozumiesz człowieka czasami. Drugim razem byłem chyba 9 miesięcy. Ja jestem oblatany w ośrodkach już, no, od wieku 4 razy. Ja potrafiłem półtora roku nie brać narkotyków. Półtora roku nie brać narkotyków. Sam z siebie. Sam w szoku byłem. A potem co, pojawiały się jakieś problemy? Czy towarzystwo? Zazwyczaj to błahe problemy i nawrót jakiś czy coś i wszystko poszło w cholerę. Szkoda czasu, tylko tak naprawdę mi gdzieś z tyłu głowy. Jakbyś miał określić to, co straciłeś przez te lata? Zdrowie straciłeś? No. Ostatnio robiłem badania na krew THS, mam czterokrotnie zawyżone bardziej niż normalnie u człowieka, czyli coś mu starczy, co nie tak jest. Najprawdopodobniej od narkotyków, bo nie od niczego innego. Zdrowie, dobrze płatną pracę, mieszkanie, dziewczyny, z którą byłem naprawdę wiesz, szczęśliwe życie. A dziewczyna, o której mówisz, nie starała się ciebie wyciągnąć? Starała się, ale ja byłem w takim cugu, że ja nie patrzyłem na nic. Na to, że ona płacze, że ona cierpi. Do mnie to dopiero dotarło, jak już było za późno. Nie będę panu tam gadał kozopołów dla małolatów, że to jest złe BF-u. Nie. Jeżeli ktoś gdzieś chce zaszaleć, no to niech szaleje, jak jest młody. Jego sprawa, jego życie. Ale niech się liczy z tym, że skończy jak żul, trup, prostytutka albo ktoś inny. A znam taki przypadek chłopaka, co właśnie palił dopalacze i on w takim stanie był... Zginął tak, że go skopali po prostu gdzieś w krzakach, pomalowali zieloną farbą i zostawili jak śmiecia. Człowieka, nie? Znam taki przypadek, co zmarł przez narkotyki, nie od narkotyków. Jechał, wracał z imprezy, był naćpany i po prostu jak się rozpędził, to chyba drzewa nie zauważył. Zginął na miejscu. Mi na życiu zależy jeszcze. Dotarło do mojej głowy, że mogę wszystko zmienić. Sam sobie człowiek kreuje rzeczywistość i przyszłość, a nie ktoś. To trzeba coś z tym robić po prostu, a nie stać w miejscu i użalać się nad sobą, ciągnąć kreskę, nie? I wygłupiając się i nie myśląc o tym. No dość mam tego po prostu, no ile to można ciągnąć? Panie, jak ja już zaczynam mieć problemy ze zdrowiem. I sam się zgłosiłeś tutaj? Do Monaru już sam z siebie. Ile czasu tutaj już jesteś? 30 miesiąc. Krótko. Niestety łatwo nie jest, ale... No ale są efekty, tak. No od 3 miesięcy nie mam maski. Staram się być szczery z tym, co mówię, robię. Z ojcem mam bardzo dobre relacje. Czasami nawet minutę opierdolę z nim rozmawiam. No ale rozmawiam, tak? Zawsze coś. No. Bardziej mnie wszystko denerwuje dookoła. Głupi kran w kiblu, jak mówiłem. Deska rozwalona od CDS-u, no takie bzdury, tak? A wczoraj z pracy musiałem aż iść wcześniej, bo mu tyle podało trochę. To jest tak, że ty tutaj jesteś, mieszkasz? Tak, pracuję.